มาติดตามฟังสายที่4ของเราจากสายคุณสิงโตครับคุณสิงโตมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงชวนสยองที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องคลอง12ศพมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณสิงโต สวัสดีครับผม ครับผมได้ยินครับคุณสิงโตตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อ๋อโทรมาจากกรมสื่อสารทหารดอนเมืองครับ กรมสื่อสารทหารดอนเมืองหมายถึงว่าเป็น อ๋อเป็นข้าราชการอย่างนี้ครับเป็นใน10ครับ เป็นใน10อยู่ในนั้นนะเออผมถามหน่อยสิกลางคืนน่ะข้างในอ่ะอย่างที่เขาว่ากันปะกลางคืนกับกลางวันคนละอย่างกันจะเงียบเงียบ ผมโดนมา3รอบแล้วครับ จริงป่ะ ใช่ครับตั้งแต่ติดเยอะไปใหม่ครับ เอออย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวทางนายเขาว่า ครับ คุณสิงโตกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ย ยังครับยังไม่เคยคุยครับ แล้วปกติตามฟังรายการเป็นประจำไหม ฟังครับติดตามเป็นประจำครับฟังตลอดครับ ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังครับ สดครับแต่ว่าช่วงไหนมีงานเยอะก็ย้อนหลังครับ โอ้ขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะ ครับ มาครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่ครับแต่จุดเริ่มต้นมันเกิดตอนช่วงต้นปีครับที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถชนก่อน โอ้หมายถึงว่าตัวของคุณสิงโตเกิดอุบัติเหตุนี้นะฮะ ใช่ครับใช่ครับ มาคลอง12ศพเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ เดี๋ยวเกริ่นก่อนเลยนะครับแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬาของกองทัพนะครับ ครับ แล้วช่วงนั้นผมจะมีแข่งที่เกาหลีครับแล้วตอนนั้นผมไปซ้อมกีฬาประมาณปีสี่ครึ่งนะครับ ครับ แล้วคราวนี้ผมจอดรถอยู่ตรง5แยกครับแล้วคราวนี้ผมได้ยินเสียงรถกระบะเปิดเพลงมาเนี่ยผมหันไปมองแล้วเขาก็ชนผมเลยตอนน ั ้นผมหลับไปแล้วหมดสติไปเลยครับใช่ครับแล้วผมตื่นทีตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วคราวนี้หมอก็เลยแบบมาถามว่าเป็นยังไงมั่งผมก็เลยเริ่มเช็คร่างกายตัวเองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็บอกว่าเข่าบวมครับหมอก็เลยเอ็กซเรย์เสร็จแล้วหมอก็บอกว่าเส้นเอ็นเข่าขวาขาดหมดเลยนะทุกเส้นแต่กระดูกไม่หักเลยโชคดีมาก อุ้ยฮะ ครับแล้วคราวนี้พอหลังจากไปผ่าตัดอะไรเรียบร้อยผมก็ออกไปจากโรงพยาบาลนะครับแต่หมอให้กลับบ้านได้แล้วแล้วผมก็เลยไปดูขอดูกล้องวงจรปิดที่ฐานตำรวจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามคดีให้นะผมเลยครับขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งคือที่มีกล้องวงจรปิดนะครับเขาถอยมาเหยียบผมครับซ้ำแล้วเขาก็ขี่ไปคร ับ เฮ้ยหมายถึงว่าเขาชนเสร็จปุ๊บโทษนะฮะคือถอยมาเหยียบซ้ำหมอ ใช่ครับใช่ครับจะเหมือนจะให้ตายประมาณนี้คร ับ ใช่แต่ว่าผมไม่ตายแปลกตรงนี้ครับเริ่มต้นที่ตรงนี้ครับ โดนทับเนี่ยนะ ใช่ครับ เฮ้ยอ๋อครับ ครับตรงนั้นอยู่ตรง5แยกครับประมาณนี้ครับ อ๋อ ครับแล้วพอหมอเริ่มให้เดินได้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับ คร ับ ครับช่วงนั้นน่ะผมก็อยากผมปีใหม่ผมอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวนะครับปู่กับย่าอย่างเงี้ยเพราะผมทํางานไม่เคยได้กลับเลยครับ ครับ แล้วย่าโทรมาก่อนที่จะกลับบ้านย่าบอกย่าโทรมาครับว่าจะขับรถกลับบ้านนะเพราะว่ามีคนมาเข้าฝันบอกว่าเองจะเกิดอุบัติเหตุถึงตายได้เลยประมาณนี้ครับผมก็ว่าโอ้ย่ามันไม่มีหรอกไร้สาระครับอย่าไปเชื่อมากอะไรประมาณนี้ครับใช่แล้วผมว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมคิดรถทัวร์กลับให้ก็ได้ผมว่าอย่างนี้ คร ับผมก็เลยไปจองตั๋วที่หมอชิดอะมันเต็มหมดครับเพราะจะปีใหม่แล้วเขาก็เต็มกลับไม่ได้นะครับ ผมก็เลยบอกผมก็โทรหาปู่บอกย่าหน่อยเดี๋ยวผมขี่รถกลับเอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรวมใส่พระใส่อะไรเอาไม่เป็นไรหรอกครับ คร ับ ผมก็ดื้อขี่รถเก่งเนี่ยครับกลับรถโตโยครับผมว่าขี่กลับไปตอนนั้นก่อนอันนี้พอขี่กลับไปนะครับก่อนจะถึงอุดรนะครับจะเป็นบ้านเพื่อนผมที่กุมภาวาปีนะครับ คร ับ ไม่รู้คิดยังไงครับแบบว่าอยากเข้าไปนอนบ้านเพื่อนคือไม่ได้ง่วงนะครับแต่ว่าแบบไม่รู้คิดไงแต่อยากนอนบ้านเพื่อนว่ะวันนี้เอาไงดีก็เลยโทรไปหาเพื่อนโทรไปถามเพื่อนชื่อฟุกนะครับก็บอกว่าเพื่อนเอ็งอยู่บ้านไหมเราจะเข้าไปนอนเพื่อนก็บอกว่าโอ้โทรมาถูกจังหวะเลยเนี่ยกำลังเข้าบ้านเมามากเลยเนี ่ ยเดี๋ยวส่งทีเวสให ้ ผมก็เลยแบบเปิดทีเวสดูตอนนั้นโทรศัพท์ผมแบตประมาณ 80% นะครับผมจำได้ดีเลยผมก็เลยดูทีเวสไปเรื่อยพอไปถึงทางเข้าหมู่บ้านเพื่อนนะครับเข้าประตูปากวัดประตูหมู่บ้านเป็นปากวัดนะครับเป็นประตูวัดซุ้มวัดนะครับผมขี่เลี้ยวเข้าไปปุ๊บโทรศัพท์ดับไปดื้อเลยดับไปเฉยๆเนี่ยครับผมก็เลยพยายามเสียบเท้าจอดรถเสียบเท้าแว้นเปิดเครื่องเปิดอะไรก็ไม่ติดนะครับ ผมเลยผมจำบ้านเพื่อนได้แต่ว่าผมจำทางเข้าไม่ได้ว่าไปทางไหนผมก็เลยขี่เข้าไปขี่วน 3-4 รอบตอนนั้นประมาณ 2:30 ครึ่งผมดูในการหน้ารถผมขี่วนไปวนมาไปเจอลุงคนหนึ่งแกนั่งหันหลังอยู ่ ผมก็เลยเปิดกระจกรถถามลุงครับขออนุญาตสอบถามนะครับว่าบ้านสีแกเนี่ยไปทางไหนหมู่บ้านเนี่ยสีแกเนี่ยไปทางไหนลุงไม่หันหน้ามาคุยกับผมนะแต่ก็ชี้มือไปนั่งนิ่งย่อแล้วก็หันหลังใครก็ชี้มือไปว่าไอ้หนุ่มพูดภาษาอีสานนะครับว่าไอ้หนุ่มเองตรงไปทางนี้นะเองเจอสามแยกอ่ะเองเลี้ยวขวาเองก็ตรงไปอ่ะถึงเลยใช่ไหมอย่างนี ้ ผมว่าอ๋อขอบมากครับผมมากครับผมว่าอย่างเงี้ยผมก็ปิดกระจกขึ้นผมก็เลยขี่ตรงไปปุ๊บพอขี่ประมาณ40-50นะครับเพราะไม่ค่อยชินทางเท่าไหร่ผมก็ขี่ไปถึงปุ๊บสามแยกผมเลี้ยวขวาขี่ได้ไม่ถึง10เมตรอยู่ๆทางตรงที่ผมเห็นอ่ะมันกลายเป็นทางโค้งผมก็เบรครถเป็นรถเกียร์กระปุกนะครับผมให้เหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ไม่อยู่ครับมันพุ่งลงไปในคลองเลยคร ับ เฮ้ยเดี๋ยวตอนมาเร็วป่ะ40-50เฮ้ย ใช่ครับคือเหยียบยังไงก็ไม่อยู่ คร ับแล้วผมก็พุ่งไปในคลองครับมันเป็นน้ำนะครับถึงว่าเปิดประตูรถได้ก็ออกมาก็เดินตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บตัวเท่าไหร่ก็แบบเดินไปแล้วไปเห็นคนเหมือนกำลังทำข้าวหลามอยู่ครับเขากำลังก่อไฟอยู ่ ผมก็เลยตะโกนให้เขาช่วยว่าขออนุญาตครับช่วยผมด้วยครับผมอุบัติเหตุรถลงคลองอะไรตรงเนี้ยเขาก็เลยแบบวิ่งมา คร ับ แล้วไอ้หนุ่ยเพิ่งขยับหน้านั่งตรงนั้นก่อนก็นั่งรอเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมเลยว่านี่ผมเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ตรงนี้นะครับ โ อ้ยเดินมาเป็นกิโลเลยนะไทยเหมือนกันนะใช่ไหมอย่างนี ้ ผมก็ไม่เดินมาก็ไม่รู้จะช่วยแบบไม่รู้ขอใครช่วยนะครับ ว่าประมาณนี้เขาก็เลยโทรเรียกมูลนิธิพวกกู้ภัยอะไรมานะครับเขาเลยโทรเรียกรถลากมาเสียประมาณ1,500 บาทประมาณนี้ คร ับ แล้วโทรศัพท์อยู่ดีก็เด้งแบบเครื่องเปิดขึ้นมาเองเฉยๆนะครับผมก็เลยเอ้าเลยโทรหาแม่เพื่อนนะครับก็เลยบอกแม่ครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาช่วยเหนิมเกิดอุบัติเหตุรถลงคลองอะไรเงี ้ ยแล้วแม่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับแม่หาทางมาไม่ถูก คร ับ พอผมได้ส่งตำแหน่งให้แม่ก็เลยมาม าถึงแม่ก็ถามว่าไปขับยังไงมันลงตรงนี้และเองมาทางนี้ได้ยังไงทางเนี้ยแม่อยู่มาตั้งแต่เกิดแม่ไม่เคยรู้จักเลยนะทางเนี้ยแม่ไม่เคยมาไม่เคยผ่านแล้วก็ไม่รู้จักด้วยตรงเนี้ยใช่ครับแล้วแม่บอกอ้าวเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปนอนเจ็บตัวแล้วเลือดออกเต็มขาเลยผมก็เลยตกใจก็เลยก้มดูขาโ อ ้โหแผลเต็มเลยครับเลือดออกครับครับแม่ก็เลยพากลับไปนอนบ้านให้กินน้ำมนต์ยายผูกแขนให้ครับ คร ับ เสร็จแล้วก็นอนตื่นเช้ามาแม่ก็เลยถามว่าเข้ามาตรงไหนผมเลยว่าเข้ามาตรงซุ้มประตูวัดเข้าตรงนี้ไปเจอคุณลุงตรงป่าเนี่ยครับป่าตรงนี ้ แกบอกป่าเลยนะป่าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยทางเข้าตรงเนี้ยแกบอกว่าเองรู้ไหมตรงนั้นน่ะเป็นป่าช้า เอาเหรอ เป็นป่าช้าและผีเยอะมากแกบอกนี ้ ครับแล้วสมัยก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านหนองพึ่งอ่ะมันติดกับหมู่บ้านสีแกตรงนั้นน่ะมันเคยมีคนทำของทำอะไรแล้วเขาทิ้งตรงนั้นแล้วก็ผีเยอะมากแม่บอกยายเคยไปวัดตรงนั้นน่ะขากลับยายเจองูตัวเท่าคนเลยยายยังแขนหักตกใจตกพยาน คร ับประมาณนี ้ แล้วแกบอกว่าโชคดีไม่ตายเพราะไอ้ตรงที่เองลงไปนั้นน่ะก่อนหน้าที่เองจะมาตรงเนี้ยเคยมีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยโค้งมา12ศพตายแล้วตรงนั้น12ศพแล้วนะแกบอกเองอ่ะปีเนี้ยเองเป็นคนที่13ก็ดีเท่าไหร่แล้วแกว่าอย่างนี้ใช่ครับแล้วผมก็เลยตกใจครับก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกบอกว่าไปเจอคนแก่หน้าตาแบบไหนผมเลยว่าผมไม่เห็นหน้านะครับแต่ผมสามารถบอกได้ว่าตัวสูงเท่านี้ประมาณนี ้ มีผ้าขาวม้าโพกหัวอะไรประมาณนี้ครับ แกเลยพาไปวัดไปดูแกก็ไล่ตรงที่เขาเรียกอะไรที่เป็นรูปปิดตรงกำแพงนะครับตรงอฐินะครับเป็นสะดุดอยู่รูปหนึ่งผมว่าเนี่ยหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลย คร ับ ไปบอกชัดเลยลุงคนเนี้ยมาหลอกประจำคนที่ผ่านไปของคนลุกคนผ่านมาเสียนั้นตอนคืนอ่ะโดนประจำใช่ครับแกเป็นคนที่เล่นของเก่านะครับ แกวิชาเข้าตัวแล้วแกก็เหมือนตายนะครับ ครับ ครับ ครับหลังจากนั้นพ่อผมก็มารับนะครับจะมารับแล้วกลับบ้านไปบึงกาฬ คร ับ ที่บ้านผมอยู่แล้วปู่ย่าเคยบอกแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีโคจริงๆเองอ่ะเกือบตายแต่ไม่ตายย่ามาเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเข้าฝันมาบอกย่าว่าทำไมมันร้านมันไม่ยอมฟังเนี่ยถ้าไม่ช่วยได้ตายแล้วนะวันนั้นน่ะประมาณนี้ครับแล้วคราวนี้ก็เลยไปหาหมอธรรมนะครับแถวบ้านหมอธรรมอันนี้แล้วแต่ความเชื่อคนนะครับไปหาหมอธรรมหมอธรรมก็เลยบอกว่าคนที่มาช่วยเป็นผู้หญิงอ่ะเขาสวยมากเลยนะเขาเป็นคนที่คอยดูแลเรามานานแล้ว อ ย่างในที่เราคนที่เราจะเอาผมตายนะครับเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาหลายชาติแล้วแต่เขาแบบไม่อยากให้เราตายเขาอยากให้เราทรมานไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี ้ ครับคนที่ช่วยไว้ก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงสวยมาช่วยไว ้เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครฮะ เขาเรียกแม่นมหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันครับใช่เขามาช่วยไว้หลายรอบมากครับใช่ครับแล้วเขาอยากให้ผมมาบวชให้เขาพรรษาหนึ่งได้ไห ม ผมว่าผมบวชให้ได้ครับพรรษาหนึ่งก็เลยรับปากเขาไป คร ับ คร ับ พอมีประมาณนี้นะคร ับ แล้วได้บวชไหม อ๋อบวชไปแล้วครับ อ๋อบวชไปเรียบร้อยนะเออเฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตัวของคุณสิงโตเนี่ยเฉียดความตายมาสองครั้งเลยนะฮะไอ้ครั้งแรกเนี่ยเออ ครับ ไม่รวมอะไรฮะ อันนี้ไม่รวมตอนที่ภารกิจที่โดนยิงนะครับไม่รวมนะครับ โอ้โหเฮ้ยเคยโดนยิงมาด้วย ใช่ครับ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอุบัติเหตุครั้งแรกคือรถจากไหนไม่รู้มาชนแล้วคนที่ชนน่ะจับได้มั้ยตกลง ไม่ได้ครับตำรวจตามคดีให้ยังไม่ได้เลยครับ แม้กระทั่งมีกล้องวงจรปิดอะนะ ใช่ครับที่บวชพรรษาอย่างนี้คือไม่ได้บวชแบบเป็นพระอยู่3เดือนนะครับหมายถึงว่าเขาทำพิธีบวชแบบว่าให้อัญเชิญท่านมานั่งตรงนี้ได้ถือพระไตรแล้วก็ทำเหมือนพิธีนะครับไม่รู้อย่างไรนะครับใช่ครับแต่ถ้าบวชจริงๆนี่คือผมว่าจะรอบวชสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีเนี่ย63นี่ครับ คือเรื่องนี้ที่คุณสิงโตเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากคุณผู้ฟังนะครับโบ๊ะเลยแหละคือเกิดอุบัติเหตุนะครับโดนรถชนไม่พอถอยมาทับแต่ไม่ตายเอ็นเข่าฉีกหลังจากนั้นจะเดินทางกลับต่างจังหวัดคุณยายเนี่ยบอกไว้แล้วว่าอย่าขับรถมาเองเหมือนคุณยายจะโดนเข้าฝันจากอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เป็นห่วงหลานแต่หลานหารถกลับไม่ได้เหมือนดวงด้วยนะใช่ไหมคุณสิงโต ครับใช่ครับยายเขาแกชอบย่าผมแกชอบไปจำศีลวัดนะครับแกเป็นคนที่แบบถือศีลมากครับ ครับคือเหมือนกับโดนโอ้โหอันนั้นคือโดนผีหลอกให้ไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเลยนะ ใช่ครับ ไอ้ตรงโค้งตรงนั้นรอดมาได้อีก ครับรอดมาได้ครับเพราะว่าย่าบอกว่าคนนี้มาเข้าฝันบอกว่าเนี่ยช่วยไว้นะถ้าไม่ช่วยเองตายตรงนั้นแล้วนะเขาว่าอย่างนี้ครับ นะและที่บอกว่าโดนยิงนี่คือหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าก่อน ก่อนหน้าก่อนหลายปีแล้วครับอันนั้นไม่เกี่ยวครับแต่อุบัติเหตุ โอ้โห ไปทำภารกิจไม่เกี่ยวครับ เป็นคนที่เฉียดโอ้โหเฉียดความตายเขาไม่ยอมให้ตายจริงๆนะเหมือนกับดวงแข็งมากอ่ะ ครับ นะฮะก็ในเมื่อเราผ่านพ้นตรงนั้นมาได้แล้วคุณสิงโตเราก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาสรรหาคำอะไรมาพูดดีแบบเฮ้ยโดนรถถอยมาทับอ่ะ ครับคือตั้งแต่เป็นคนมีเซนส์ตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เกิดเลยครับ ครับ ใช่ครับมันมีเรื่องที่น่ากลัวกว่านี้ตอนอยู่นราธิวาสผมเกิดที่นราธิวาสครับ แ ต่ก่อนอยู่ค่ายทหารครับแล้วมีเรื่องน่ากลัวกว่านี้ครับ ได้ค่อยๆทยอยมาเล่านะคุณสิงโตนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน คร ับ นะ ขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผม